bio je neki praznik, neka svečanost. Od nekud je došla ona, bila nekom gost. Sreo sam je u prolazu, sreo, zastao. Iz pogleda njenoga zatren sam saznao da imamo samo jednu noć. I bilo je tako, morala je poć. Na rastanku rekla je, ostaj mi zdrav i živ. Šta je bilo, bilo je, za sve je praznik kriv. Na rastanku rekla je, ostaj mi zdrav i živ. Šta je bilo, bilo je, za sve je praznik kriv. Sve je praznik kriv, hej, za sve je praznik kriv. Neka proslava, a ona je bila lijepa, lijepa, blistava. Rekao sam joj dvije, tri riječi, piće platio. I tek što smo sjeli mi, ja već sam shvatio samo jednu noć. I bilo je tako, morala je poć. Na rastanku rekla je, ostaj mi zdrav i živ. Šta je bilo, bilo je, za sve je praznik kriv. Na rastanku rekla je, ostaj mi zdrav i živ. Šta je bilo, bilo je, za sve je praznik kriv. Hej, za sve je praznik kriv. Hej, za sve je praznik kriv.